FM. Asculți doar hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, party people! Începe o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix! Hituri mixate, fără publicitate și printre ele de Kiss-uri, care vin la 0722 20 60 20, dar și de pe facebook.com/kiss, împreună cu voi, de luni până joi, DJ Young și Jonesy in the Mix. Am pregătit acum primele 40 de minute non-stop hits, iar în 10 minute, primele de Kiss-uri. Hai să înceapă petrecerea la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri! Preparado, vem que o reggae é bom.

Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat și de sus. Și vine câteodată să arunc. Să luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20 din partea Renatei din Caransebeș pentru dragul ei Adrian, te iubesc foarte mult. Pentru mama din partea lui Cătălin, vreau să ai parte de un concediu plăcut și de o vacanță frumoasă, am să fiu lângă tine. Și pentru Kiss Kiss in the Mix, cea mai tare emisiune din partea lui Aurel din Baia Mare, sunteți number one. Aș dori Dr. Cucio, piesa aceea nouă. Vine chiar acum in the mix, Doing Better Without You, Fly Project, una mai veche, Goodbye, și Jamie Un Shura. Suntem DJ Young și Josie in the mix la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Bye. Amy Un Shura la Kiss Kiss in the Mix. În weekend vă invităm la munte. Începe oficial sezonul 2012-2013 Winter Kiss. De sâmbătă în fiecare zi transmitem din studiourile Kiss FM de pe pârtile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. Vom fi acolo toți DJ Kiss FM, toată gașca. În Sinaia transmitem Winter Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jonesy. În Predeal vor fi colegii Olic și Dan Fințescu, iar în Poiana Brașov Alice de la Kiss împreună cu Moving Elements. De sâmbătă, după Doomsday, după 21 decembrie, ne mutăm la munte, la Winter Kiss. Iar in the mix, mai departe, Alessia, Ale Cumae, Joao, Luca și Marcelo și Ami featuring Glance, Trumpet Lights. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Yo quiero you.

casa blanca. Casa. Hey, you're holding my love. Casa. Hey, you're holding my love. You gotta let her go now. Casablanca la Kiss Kiss in the Mix and Game. Prima oră de super hituri mixate de astăzi. E marți seara, în curând va fi joi. Dacă joi e weekend la noi, iar în weekend plecăm la munte. Luăm cu asalt pârtiile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. Ne mutăm la Winter Kiss. Începând de sâmbătă, transmitem live de acolo, din cele trei locații, Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. Ne întoarcem repede in the mix cu o nouă oră de super hituri mixate. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Feel the sound, the sound, the sound. Kiss Kiss in the Mix. Yo, back to the mix, back to the party. O nouă oră de super hituri in the mix începe chiar acum. Kiss Kiss in the Mix împreună cu voi, DJ Young și John C. În 10 minute luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Iar puțin mai acolo, desigur, avem și facebook.com/KissFM România, locul în care mesajele voastre sunt lăsate sub formă de comenturi. Dar până la următoarele dedichisuri, începem ora cu Smiley, Alex și Don Baxter. Asaf Avidan imediat vine cu One Day și apoi Guess Who și The Moga. Tot mai sus, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. La, la, la, la, la, la, la, la.

Guess Who și Demoga la Kiss Kiss in the Mix. Tot mai sus avem mesaje care vin la 0722 20 60 20. Din partea Corinei pentru Andrei, cu multă dragoste, la mulți ani, te iubesc foarte mult. De la mama pentru Eliza, îți doresc o vacanță plăcută, să ai parte de sărbători fericite și să ne vedem cu bine după anul nou. Și din partea Ramonei pentru Nicușor și Amalia, drumuri bune în Spania, să ne vedem cu bine de Crăciun. In the Mix, DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat, un remix pe care îl știm foarte bine, urmați de Florida, I Cry și Julia Vorbe Goale, DJ Young și John C. In the Mix. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Bye. to a Jimi Hendrix. Get depressed by the outfit, all in it. Cause the press tell it all, get a meal ticket. Clean next, get the call, just a little visit. Sacrifice just to make it here still vivid. Reality see when you're blessed, just kill critics. Bugatti never been them rich, just God fearing. Look at me staring, got the boss staring. Got a good feeling, thanks to my caring. Tell it's Billie Jean, I'm on another planet. Thank class, big Chuck, elite Prince parents. By my mama chandeliers, I'm in tears, damn it. 30 years, you'd have thought these emotions vanished. Try to live, trying to figure how you're supposed to vanish. No tears, I know you would've panicked. Olaria, vorbe goale la Kiss Kiss in the Mix. Suntem mai departe în cele 40 de minute non-stop hits. În 10 minute luăm alte mesaje pe care le trimiteți la Kiss Kiss in the Mix. Ne pregătim pentru alte delichisuri. Până atunci vă amintim de evenimentele din weekend. Avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu vineri în Aqua Club Remetea, în Harghita. Iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM după miezul nopții din Aristocrat Society Club Sighișoara. Partidul live pe Kiss FM cu Mr. Boba, desigur, în studioul central. In the mix, Fly Project, Back in My Life. O piesă mai veche din categoria Goals. Pussycat Dolls, Doncha. Și încheiem alte 40 de minute non-stop hits cu Adele, Set Fire to the Rain. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying. We'll be right back. Să încheiem 40 de minute non-stop hits, nu înainte de a lua alte mesaje pe care le trimiteți la Kiss Kiss in the Mix. Din partea Simone pentru Florin Dumbravă, te iubesc foarte mult și îți mulțumesc că vom face sărbătorile împreună. De la Andrei pentru Super Gașca din drumul Taberei, Kiss FM la maxim și distracție cât mai tare. Și pentru Nicoleta din partea Alexandrei, la mulți ani pentru mâine, în avans, vreau să fiu prima care spune să fii sănătoasă și super fericită. După pauză ne întâlnim cu Rihanna, Diamonds, o piesă mai veche, Brick and Lace, Love is Wicked, iar apoi Zao și Ada, Bani din Cer, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, we'll be right back. Yes. Tabu îți aduce toate cadourile de sărbători. Un brand, două reviste, trei suplimente. Ghidul cadourilor de sărbători. Fusion, trucuri din bucătărie de la vedete. Horoscopul complet pe 2013. Multe cadouri și pentru el. Tabu Men. Dacă vrei totul, iei numai Tabu. Tabu, cea mai curajoasă revistă de femei. Știai că bufnițele te pot ajuta să faci o economie de până la 40% la asigurări online? Bine, nu toate bufnițele, doar bufnița Goia, de pe goia.ro. Intră pe goia.ro, compară toate ofertele asiguratorilor și cumpără exact ce ți se potrivește. Vei primi polița direct la tine acasă. Goia.ro. Dacă vrei să strălucești și să te simți bine tot anul 2013, vino la Club Diamond în noaptea dintre ani la New Year's Eve 2013. Invitat special sunt Good Vibes Project cu DJ Mario Rodriguez, MC Adriano și Tony Seb la saxofon. Ți-am pregătit artificii și multe alte surprize. Bufet internațional și open bar. Intrarea de la 250 de lei. Rezervări și informații la 0731 300833. Iubi, vreau să am o zi ca la carte. Păi, hai să mergem la un târg de cărți. Și nu mai mergem la mall? Ba da, acolo e și Bookland. Pentru o zi ca la carte, vino acolo unde-ți place. Bookland te așteaptă cu carte, muzică, film și jocuri. Te așteptăm în pasajul universității până pe 24 decembrie. Nu lăsa pe mâine ce poți socializa azi. KissFM.ro. Like! Gazeta Sporturilor îți readuce cele mai bune filme românești ale ultimilor ani. Urmărește patru povești de viață impresionante. Nu rata filmele multipremiate Loverboy, Marți după Crăciun, Concertul și Din dragoste cu cele mai bune intenții. De marți 18 decembrie numai cu Gazeta Sporturilor. Acum la un preț excelent. Ziar și un DVD doar 6,99 lei. 9630. La mulți ani! De sărbători alege Taxi Dartex. Cu Taxi Dartex ajungi mereu primul, cu numai un leu și 39 de bani pe kilometru. Intră pe www.dartex.ro ca să ne cunoști. Taxi Dartex 021 9630. Vă conducem cu plăcere. El are o singură misiune: să descopere paginile lipse ale trecutului și să-l rescrie. Nicolas Cage și Diane Kruger trăiesc o aventură istorică. Comoara Națională, Cartea Secretelor, pe 29 decembrie la Prima TV. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate ora aceasta, iar apoi avem piesa Non-House de la NoFX. Am pregătit cea mai nouă piesă, Rihanna, Diamonds. Imediat, Brick and Lace, Love is Wicked. Iar apoi încheiem ora cu o piesă nouă, Zao și Ada, Bani din Cer. Suntem DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Diamonds in the sky, if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. Throw your diamonds in the sky, if you feel the vibe. Still alive every time I rhyme. I'm alive, we're like diamonds in the sky. I knew there would be like a diamond. So shine.

Canon House la Kiss Kiss in the Mix. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell her a tale gone bad. Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM, așa cum sunteți obișnuiți. Ora 9 vine cu 55 de minute non-stop hits, hituri mixate fără publicitate. Înainte de a continua cu super hiturile mixate, avem dedichisuri 0722 20 60 20. Sunt foarte multe mesaje acolo, în două ore s-au strâns peste 800 de mesaje, pentru moment câteva dintre ele. Din partea lui Alex Tamate pentru Corina din Brașov, abia aștept să facem Crăciunul împreună. Din partea Andrei din Sinaia pentru Kiss Kiss in the Mix și pentru Kiss FM, să ne vedem din weekend la munte. Abia vă așteptăm, Kiss FM. Mulțumim foarte mult, ne vedem acolo. Să înceapă distracția. Și din partea lui Laurențiu, cu multă dragoste pentru Carmen. Mi-e sete de tine. Vreau să te revăd cât mai curând. Kiss FM, vă rog frumos pentru ea, este piesa ei preferată. Allegro, Rattle și Rare și mi-e sete de tine chiar acum in the mix. Apoi mai vechea Welcome to Saint-Tropez și Smiley Deadman Walking. Suntem DJ Young și Johnson in the Mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Noi doi știm prea bine că iubirea

Dead Man Walking la Kiss Kiss in the Mix. Mai avem câteva zile și ne mutăm la munte. Începe Winter Kiss. Ca în fiecare iarnă, Kiss FM transmite live din studiourile de pe pârtiile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. De sâmbătă și până după anul nou vom fi în fiecare zi acolo și transmitem live de pe pârtii. În Sinaia vom fi în formula Kiss Kiss in the Mix, adică DJ Young și John C. În Predeal vor fi Olix și Dan Fințescu, iar în Poiana Brașov ne întâlnim cu Alice de la Kiss și Moving Elements. De sâmbătă începe Winter Kiss 2012-2013, deschiderea sezonului. In the mix chiar acum DJ Sava, Cocktail. Ne amintim de hitul verii 2011, Dansa cu Duro, iar apoi Lucky Man Project, Pumpin'. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. It goes like this, y'all. Something like a miracle that'll reset you to the fall. I mean, make you feel like a newborn. Then it gon' make you lose control. And now don't let go, cause you might fall. Would you have me do when the clock about to go 5 a.m.? Would you make love to me? There we go.

was looking at her. She hit the floor. She hit the floor. Best thing you know, she got low, low, low, low, low, low, low, low, low, low. Them baggy sweatpants and the Reeboks with the straps. She turned around and gave that big booty a slap. She hit the floor. She hit the floor. Best thing you know, she got low, low, low, low, low, low, low, low. Come on, let me see. Vank pleacă la Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm din nou pe podcast, locul în care aveți toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. Sunt într-o întreagă listă acolo, kissfm.ro/kkm. Ascultați în timp real orice ediție vreți voi, de când există emisiunea Kiss Kiss in the Mix, sau o și downloadați dacă vreți să aveți colecția completă. kissfm.ro/kkm. Și ultimele piese ale serii In the Mix, Maroon 5 și Aguilera, Moves Like Jagger, Ara și Elena, Broken Angel, și încheiem cu Matias, Missing You. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hit tour. To my heart. Save me before I fall apart. final de program la Kiss Kiss in the Mix, dar o luăm de la capăt mâine seară de la 7 în formula DJ Young și Jonesy. Ne pregătim pentru alte 3 ore de super hituri mixate și dedichisuri. Până atunci, ca în fiecare seară la ora 10, rămâneți cu Mr. Boba. El vine la Kiss in the Night, matinalul vampirilor. Veți fi cu el până în miezul nopții. Ne reauzim mâine seară, rămâneți pe Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri.